على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بادركم حميدي الله تبارك وتعالى لكم صليا أنتم محمد صلى الله عليه وسلم نوسيا نسيانه فموجا نسجينه ناسفال لكم شاء الله تبارك وتعالى كنا نليا ندرسه كتك كتابه عقيدة الطفل المسلم رسالة إنايكم جمانا نعقيدة سهيه أنا يتسيوك وأنا يمسلام نا الحمد لله تمسوما تقريبا مصال ميلي نليو تنازى كتك صالي نبى 29 تلسنمية كتك صالي نبى 28 لنالو وتنغنزية ni akina nani ulul azmi mina rusul. Na leo insha Allah tunaanza swali namba 29 kuzungumzia ma huwa al-imanu bil kutubi, ukurasa wa 34. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ بالكتب. بالكتب. ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ بالكتب. بالكتب. ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ بالكتب. بالكتب. هنا ما هو؟ ما هو الإيمان؟ نعم. بالكتب. ما هو الإيمان؟ بالكتب. هو أن نعتقد. هو أن نعتقد أن نعتقد اعتقادا جازما جازما اعتقادا جازما اعتقادا جازما أن الله أن الله أن الله أن الله أنزل أنزل أنزل أنزل على رسله على رسله على رسله على رسله كتبا كتبا كتبا كتبا يا نسيم تلسوم عليه أول في تسيره نعم أنزل أنزل على رسله على رسله كتبا كتبا تكلم بها تكلم بها تكلم بها حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة فيها فيها فيها الهدى فيها الهدى والنور فيها الهدى والنور وأن آخرها آخرها وأن آخرها القرآن القرآن نسخ الله نسخ الله به نسخ الله به جميعا الكتب جميع الكتب جميع الكتب السابقة السابقة السابقة جميع الكتب السابقة ما هو الإيمان بالكتب ما هو الإيمان بالكتب هو أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله أنزل على رسله الكتب تكلم بها حقيقة تكلم بها حقيقة فيها الهدى والنور والنور وأن آخرها القرآن نسخ الله به جميع الكتب السابقة أبو عبد الرحمن اقرأ ما هو الإيمان ما هو الإيمان بالكتب اعتقادا جازما أن الله أنزل على رسله كتبا تكلم بها فيها الهدى فيها الهدى فيها الهدى والنور والنور وأن آخرها وأن آخرها وأن آخرها القرآن القرآن نسخ الله نسخ الله به به جميعا جميع الكتب السابقة. كتبوا. ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان بالكتب؟ ما هو الإيمان بالكتب؟ هو أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله أنزل على رسله كتبا تكلم بها حقيقة فيها الهدى والنور. أبو حسنة تنهيشة وأن آخرها القرآن قدري بما في القدر من عذاب ايوه با الى كسرتين من عذاب با الى كسرتين من عذاب با كسرتين ب من عذاب ونعيم من بعث ايوه فاء الى كسرتين من بعث للموازين للموازيني للموازيني للموازيني للموازيني نعم شيخ سمعت لكم كن يوم النساء أبو حسن ما شاء الله نعم ليش أيوة للموازين أبو عبد الرحمن للموازين أيوة تبقية للموازين أيوة وأخذين وأخذين ذلك لكثرتين وأخذين للسطبي للسطبي صاد إلى ضمة لحاء إلى ضمة وموجة صاء إلى كذا للسطبي ومناسبة كتكا هنا آية إن ننهيه وتويه ونقصيه سطبي إبراهيم وموسى utakuta tatuma sufi pamoja ile haa ina dhamma pamoja fi suhufi mukarrama sio mtasema fi suhufi pamoja sadi ina dhamma haina shadda ana shadda pamoja ndi katika riwaya nyingine lakini riwaya hasa ana shadda nimeuliza sauli muone kama imekaa kwa kidogo muone kaulizo wapi katika matamshi aswa kweli kwa hapa nani kwa hapa tunayosoma hapa wa afdin ni suhu nisi ndi swa inazinzwe ha suhubi watu wengi ha wana mkakati na nesikia mbali mta nasema suhubi Ibrahima wa Musa suhubi ha wana wengia sakna lakini na dhamma usawa suhufi pamoja fi suhufin mukarram sio fi suhufi ha inakuwa na nini ina dhamma kwa hiyo na hapa ha ina dhamma ama sad hapa tunaweka shatta hapa inayo shatta umeelewa wa akhdhin lisuhufi wa akhdhin lisuhufi والحساب والحساب والحساب والحساب والجزاء والجزاء والجزاء والشفاعة والشفاعة والشفاعة والشفاعة والشفاعة والشفاعة والحوض والحوض والحوض نبأنا والحوض والحوض والصراط والصراط والصراط والصراط هنا والصراط والصراط والصراط والصراط والصراط وبالجنة وبالجنة وبالجنة وبالجنة وبالجنة وبالجنة وبالجنة ونعيمها ونعيمها ونعيمها ونعيمها ونعيمها ونعيمها ونعيمها ونعيمها ونعيمها

نعتقد هو أن نعتقد هو أن نعتقد اعتقادا جازما اعتقادا جازما بكل ما يكون بكل ما يكون بعد الموت بها في القبر. نعم خلاص شوية شوية حبة حبة. بعد الموت بعد الموت بها لا لا بعد الموت بعد الموت بما في القبر بما في القبر من عذاب من عذاب ونعيم من عذاب ونعيم وفي القيامة وفي القيامة من ضعف من ضعف. أيوة أبو آدم وحشر نعم وحشر وحشر وحشر ووضع ووضع للموازين للموازين وأخذ وأخذ وأخذ وأخذ وأخذ وأخذ للصحف للصحف للصحف أبو سويد عند الله والكتاب والكتاب والجزاء والجزاء والشفاعة والشفاعة والشفاعة والحوض والحوض أي أبو عبد الحسن والصراط والصراط وبالجنة وبالجنة وبالجنة ونعيمها ونعيمها ورؤيا ورؤيا بالرؤيا لله ورؤية الله فيها ورؤية الله فيها ورؤية الله فيها وفي الأرض وفي أرض وفي أرض وفي أرض المحشر وفي أرض المحشر وفي أرض المحشر وبالنار وبالنار وعذابها وعذابها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والله نسأل أن يرزقنا علما نافعا ويثبتنا عليه وينفعنا بما علمنا ويعلمنا بما جهلنا ويذكرنا بما نسينا ويرزقنا علما نافعا إنه جواد كريم. تنردي يوم كدوم فليك لا تتسيري لا تتوم إليك وهي أساس تلي يسوم لأن يكتاو تشيكي تتكوف كتاو تتكوى ميراثي يمتنويت محمد صلى الله عليه وسلم قولي ريك ومتن صلى الله عليه وسلم. والله إخوة لو الإسلام أخذوا خير الإباتة كتك تكاء نفسنا دنياك أتنج يعني أتنج أتنج أتنج أتنج فاتح مشي في الكتاب شيخ الإسلام في التيمية رحمه الله تعالى أنا مميز أنا سيما سكمولي ألقوا أنا سيما مادي شيخ الإسلام في التيمية مادي ما تفعل شمكات الكاف تفعل شمكات الكاف yani kipande kile haikujulikana kile kwa leo wala juzi wala wiki iliyopita lakini anasema la'alima al-muluku wa abna'u al-muluki ala ma nahnu fihi la janaduna bis-suyufi lau wafahamu wafalme na watoto wao au wafalme ile raha tunayoipata sisi katika kusoma dini yetu wangejipiga kwa mapanga kunyang'anya hii raha. Kwa sababu gani? Namna kukaa katika kikao kama hiki, na ndio maana hakuna watu wanakuweza watu isipokuwa watu waliochagua Allah tabarak wa taala. Pamoja kheri, kama kuna mambo mengi ya kheri unakuta watu wanashindilia na wanapambana wanaweza, ama kusoma, wallahi ni watachana. Imamu Zuhri ana maneno anasema, al-ilmu dhakari, elimu ni mwanamume, elimu ni dume, la yuhibbuhu illa dhukur, hakuna watu wanaoipenda elimu isipokuwa hao ni wanaume kweli. Wanapenda ilmu hii ni wanaume, hao ndio wanaweza wakapambana na jambo hili la ilmu, kwa sababu ilmu ni mirathi, ni urithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani urithi aliyowacha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio huu. Ogopa jambo hilo, sio jambo kila mmoja anaweza. Ogopa jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu anayetoka nyumbani kwake anaenda msikini au sehemu panapogeiwa mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anasoma dua moja, anaombewa msamaha na kila kilichoko mbinguni na ardhini katika viumbe, wanakuombea msamaha hasa, yaani wanakuombea msamaha. Hiyo ni kheri yote. Kwa hiyo kikao kama hiki ni kikao vya kheri, ni vikao ambavyo mtu anajifunza Uislamu wake, vikao vizito. Dua moja ni vikao vizito. Wewe angalia kikao ambacho Allah amekifanya, tunasoma kwa utulivu, hamna fujo na tunafafanua darsa. Lakini tazama vikao ambavyo nakuta labda vina wataalamu wa mambo ya ulimwengu, wanakaa kupangilia mambo ya kidunia, mambo ya nini, lakini angalia vurugu zinazopatikana. Pamoja vina ulinzi, vikao unakuta vingine vina ulinzi wa kutosha, lakini hamna utulivu. Sisi mashallah, hii kheri inapatikana wapi? Vikao vya ilmu Mtume sallallahu alaihi wasallam ashafanyia. Vikao kama hivi, wanakuja malaika rasmi kutoka kwa Allah, wanaleta utulivu katika hili vikao. Allah anateremsha utulivu na malaika wanawazunguka, wanatuzunguka. Ndani ya vikao hivi kuna viumbe wa Allah wanakuja kusikiliza maneno ya Allah. Katika majini kuna majini, na wao wanakuja nasoma, napata ilmu. Kwa hiyo vikao vya kheri. Leo unaweza ukachungulia ukaangalia mathalan sehemu katika baadhi ya vikao, hata vikao vya bunge ukaangalia hivi leo, leo wameamua, unashangaa maneno ambayo yanatoka huku yanatoka huku, lakini tofauti na vikao vya kukaa na kusoma dini yako pamoja au kuna pili. Kwa hiyo hivi ni vikao Allah tabaraka wataala amekipa kheri. Namwomba Allah tabaraka wataala atukumbuke katika vikao hivi ya kheri. Naam, ndugu zangu, tuna tulisimama jana au pale ambapo tumeanza leo namba 29. Bado shekhe anafafanua nguzo za imani. Nguzo za nini? Za imani. Leo anazungumzia nguzo ya nne. Ma huwa al-imanu bil kutubi? Ni nini, ni ipi imani ya kuamini vitabu? Nini maana ya kuamini vitabu? Ma huwa al-imanu bil kutubi? Ni nini maana ya kuamini vitabu? Nini maana yake? Tunaposema kama tunaposema kuwa ndani ya nguzo sita za Uislamu za imani kuna nguzo ya kuamini vitabu. Vitabu vya nani? Vya Allah tabarak wa taala. Sasa hiyo imani ni nini, ni ipi? Anasema huwa an na'takida bi'tiqadan jazima, ni kuitakidi itikadi ya moja kwa moja. Kuwa na itikadi ni kuamini moja kwa moja, imani isiyokuwa na shaka ndani yake wala wasiwasi. Anna Allaha, ya kwamba Allah anzala, ameteremsha. Allah amefanyaje? Ameteremsha. Ala rusulihi, juu ya mitume wake, kutuba, vitabu. Tuwa moja. Anna Allaha, kwamba Allah anzala ala rusulihi kutuba, ameteremsha juu ya mitume wake nini? Vitabu. Allah ameteremsha nini? Kwa vitabu. Kwa hiyo hiyo kitabu ambazo unatakiwa uviamini aliyeviteremsha ni nani? Allah tabaraka wa taala. Amemiteremsha kwa watu gani? Kwa mitume pamoja. Ndani ya aya, ndani ya maneno haya kuna dalili kwamba Allah yuko wapi? Dalili kwamba Allah yuko wapi? Kilipi? Sasa fanyaje? Ameteremsha. Na kinachoteremka kinatoka wapi kwenda wapi? Kitu vya juu. Allah ameteremsha vitabu vinatoka wapi? Juu. Hii ni dalili kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba. Pamoja na aya nyingi ambazo zinathibitisha kwamba Allah ameteremsha nini? Vitabu. Ameviteremsha vitabu hivyo kwa watu gani? Kwa mitume. Mitume ambao tumewazungumzia jana. Anasema takallama biha haqiqatan, takallama biha. Allah amezungumza vitabu hivyo, amezungumza kwa hivyo vitabu. Yani yaliyomo ndani ya kitabu ni maneno yake. Pamoja, Allah amezungumza kwa vitabu hivyo haqiqatan, kwa ukweli. Pamoja, kwa uhakika. Si kwamba la, kwa uhakika. Yaliyomo ndani ya vitabu vya Allah ni maneno kutoka kwake yeye, ni maneno yanayotoka kwake Allah. Allah amezungumza kwa vitabu hivyo haqiqa. Kwa nini? Kwa uhakika. Si kama wanavyosema kwamba hapana, vitabu vimeumbwa. La, vitabu vya Allah havijaumbwa, bali ni maneno kutoka kwake Allah tabaraka wa taala. Tumoja ikwa takallama biha, Allah amezungumza kwa vitabu hivyo haqiqa, kwa ukweli. Ndani maneno haya vile vile tuwathibitisha kwamba Allah anazungumza, Allah anaongea. Sio kama vile hii tulizungumza katika sifa za Allah, sio kama wengine wanasema kwamba Allah haongei. Allah anaongea, Allah amezungumza. Anasema fiha, ndani ya vitabu hivyo, alhuda, kuna uongofu wa nuru, vile vile kuna nuru, kuna mwanga. Ndani ya hiyo vitabu kuna nini? Kuna mwongozo. Alhuda, kuna mwongozo wa nuru, vile vile kuna nuru ndani ya vitabu vya Allah. Wewe wataka kuongoza, uongofu utaupata wapi? Ikhwa, unapata wapi uongofu? Ndani ya vitabu vya Allah tabaraka wa taala. Naam, unapata ndani nini? Ya vitabu vya Allah tabaraka wa taala. Wewe unataka mwanga, unaupata wapi? Ndani ya vitabu vya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Ukitaka mwanga, unaupata ndani ya vitabu vya Allah. Huda lil mustaqim, pamoja dhalika alkitabu la raiba fihi huda lil mustaqim. Sifa ya vitabu vya Allah kwamba vyenyewe ni mwongozo. Ukitaka kushikamana navyo utaongoka. Na watu walipotea kwa sababu ya kutoshikamana na vitabu vya Mola wao, vitabu vya Allah tabaraka wa taala. Watu wanapotea kwa sababu ya kutoshikamana na Qur'ani. Anasema wa anna akhiraha, na kwamba mwisho wa vitabu hivyo, mwisho wake al-Qur'an, ni Qur'ani. Qur'ani ndio mwisho wa vitabu hivyo ambazo ameviteremsha Allah. Qur'ani ndio kitabu cha mwisho katika vitabu vya Allah tabaraka wa taala. Hakuna kitabu cha Allah baada ya Qur'ani. Hakuna kitabu cha Allah baada ya nini? Ya Qur'an. Tumoja, kitabu cha Allah cha mwisho ni Qur'ani. Wa anna akhiraha, na kwamba mwisho wa vitabu hivyo al-Qur'an, ni nini? Ni Qur'ani. Nasaka Allahu bihi, Allah amefuta kwa Qur'ani. Allah amefuta kwa Qur'ani jamia al-kutubi sabiqa, vitabu vyote vilivyotangulia. Allah amefuta kwa Qur'ani. Pamoja, amefuta nini? Kwa Qur'ani vitabu vyote vilivyotangulia. Yani Allah amekuta kwa sheria ya Qur'ani sheria za vitabu vyote vilivyotangulia. Amefuta. Vile vitabu vyote vilivyotangulia Allah amevifuta. Kwa nini? Kwa Qur'ani. Baada ya kuja Qur'ani, na Qur'ani ndio ya mwisho, haifai mtu kufanyia kazi vitabu vilivyotangulia Qur'ani ukaiacha Qur'ani. Pamoja watakiwa ufanyie kazi Qur'ani. Mmeelewa Islam? Katika vitabu, ndani ya vitabu hivyo kuna vitabu ambavyo tumetajiwa majina yake na mingine hatujui, lakini katika vitabu hivyo ni Qur'ani iliyoteremshwa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vitabu hivyo kuna Injili. Injili iliyoteremshwa kwa nani? Kwa Isa, Nabii Isa alaihi salam. Ndani ya vitabu hivyo kuna kitabu na Taurati. Taurati iliyoteremshwa kwa nani? Kwa Musa alaihi salam. Na ndani ya vitabu hivyo kuna Zaburi iliyoteremshwa kwa Daudi alaihi salam. Na katika hivyo kuna Suhuf, kuna nyaraka ambazo ziliteremshwa kwa Ibrahim pamoja alaihi salam. Kwa hiyo hivi ni vitabu ambavyo sisi tumekabiwa na sisi tunatakiwa kuviamini. Qur'ani imekuta vyote hivyo, haitofaa kufanyia kazi Taurati baada ya kuwa imeteremka Qur'ani. Yaani Qur'ani ipo ili kufanya kazi Taurati, haifai kufanyia kazi Injili hali ya kuwa Qur'ani tayari ipo, wala haifai kufanyia kazi Zabur hali ya kuwa Qur'ani ipo. Wala ni vitabu vya Allah, hatukatai, lakini yeye mwenyewe amevifuta vitabu vyote kwa Qur'ani. Kwa kuleta nini? Qur'ani. Haifai kufanyia kazi vitabu vyote ukaiacha Qur'ani. Mmeelewa Waislamu? Ndio maana siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ameshikilia karatasi katika Taurati, naandika Taurati. Mtume akamkemea kwa hiyo yeye kushika Taurati hali ya kuwa tayari Qur'ani ipo. Umeelewa katibu? Allah amefuta vitabu vyote vilivyotangulia kwa Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ndio mwisho wa vitabu. Hakuna kitabu kitakachokuja baada ya hapo. Umeelewa Islam? Kwa hiyo labda itokee kuna sheria ambayo imekuja ndani ya Qur'an, lakini sheria hiyo ilikuwepo, yaani kuna sheria alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sheria hiyo pia Nabii Musa alikuwa nayo kwa watu wake pamoja. Hiyo sheria tutaifanyia kazi, kwa sababu tuwafanyia kazi sheria yetu, hata kama itapigana na sheria wale waliokuwa kabla yetu, sisi tumefanya kazi sheria yetu. Au sheria ambayo ilikuwa katika sheria yetu haikuwepo zama zile, tunaifanyia kazi. Au sheria ambayo ilikuwa zama zile lakini sheria yetu ikaikataza, pia tunafanyaje? Hatuifanyi kazi pamoja na hii. Hii ndipo kwamba sisi tunafanya kazi sheria iliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwisho wa vitabu hivyo Qur'ani, nataka Allahu bihi, Allah amefuta kwa Qur'ani jamii alkutubi sabiqa, vitabu vyote vilivyotangulia. Mmeelewa Waislamu? Hiyo ndiyo iman, ndiyo maana ya kuamini vitabu. Tunaenda nguzo ya tano. Nguzo nini? Ya tano katika kuamini kuamini siku ya mwisho. Hapa panahitaji umakini sana. Ma huwa al-imanu bil yawm al-akhir? Ni ipi imani? Nini imani ya kuamini mwisho, siku ya mwisho? Nini maana ya kuamini siku ya mwisho? Naam. Naona kama hapo alikuwa jamani. Wapi? Nasaba. Nimesema hivi Abu Suhaib, nimesema wa anna akhiraha, na kama mwisho wa vitabu hivyo Al-Qur'ani ni Qur'ani. Nataka Allahu bihi, Allah amefuta kwa hiyo Qur'ani جميع الكتب كتاب جوته السابقة من كتاب ليه من كتاب طويل فإن يدلل ما شاء الله أنا فهم ما هو الإيمان باليوم الآخر ميني مانا يقوى ميني فيك يا مشو إيو إيماني مكيفي يقوى ميني فيك يا مشو ما هو الإيمان باليوم الآخر ميكي إيماني يقوى ميني فيك يا مشو pamoja ndugu zangu lazima muislamu wote amini kwamba bali watu wote wanafahamu kwamba kila anayeishi humu ulimwenguni ana siku yake ya mwisho pamoja kuna siku ya mwisho ya kila mmoja kivyake na kuna siku ya mwisho ya viumbe wote ulimwenguni umeelewa kiyama ziko mbili kuna al-qiyamatu al-kubra na kuna al-qiyamatu al-kubra tumoja kuna kiyama ya kila mmoja kivyake yani kila anayekufa tayari kiyama chake kimefika yeye yani siku yake ya mwisho imefika tumoja kila mmoja ana siku yake ya mwisho alafu kuna siku ya mwisho ya watu wote ulimwenguni siku ya mwisho ni wewe umri wako umeisha khalas miaka 62 na dakika 5 na sekunde 1 na pointi 65 halali uone tangu ishi hizo tu hiyo ndio siku yako ya mwisho katika ulimwengu kwa nini kama siku zaendelea kuna wengine wanaendelea kuishi kwa hiyo unapokuwa umekufa tayari kiama chako kidogo kimesimama wewe mambo ya dunia tayari umeacha sasa kila muislamu atakiwa amini hii kwamba yeye yote atakavyoishi basi afahamu kwamba kuna wakati siku zinaisha hivi siku kwa ndo maana ni hivi imani ya kuamini siku ya mwisho kwa hiyo hiyo ndo kuna siku hiyo lakini siku tunayozungumzia ya mwisho hapa ni siku ya mwisho kiulimwengu sio ya kwa ya moja moja ya watu wote siku ya mwisho kwamba kuna wakati hizi siku sasa duniani zitaisha kwa walimwengu wote khalas dunia sasa basi hakuna tena cha dunia yule ambaye alikuwa na mali nyingi na nini hakuna dunia khalas pamoja dunia imeshafika mwisho wake hapa kinachopatiwa ni kila mmoja kukiangalia na kukipata kile alichokifanya duniani maisha ya dunia kuna wakati yatasimama kwa watu wote kabisa pamoja ni ipi siku hiyo watu wengi wanaamini siku ya mmoja mmoja kwamba kila mmoja ipo siku atakufa ama siku ya kiyama watu wengi hawaamini nini kwamba kuna siku ya kiyama na ndio maana wengine wakaona hakuna maisha yani watu hawafi ni watu wanazimana roho akifa yule roho inatoka inaenda kwa mwingine na zale nyingine watu wapi wanapitia hivyo kama roho zinatoka inaingia hapa si sawa pamoja bali iko wakati dunia hii itasimama itaisha pamoja na Allah yatu kullu man alaiha fan kila kilicho juu ya ardhi ni chenye kurusha kila kichoto kile ardhi mchelefanyaje kichele kuondoka. Nimemsikia bwana mmoja na tafsiri aya hii anasema kullu man alaiha fan, kila moja na fani yake. Atafsiri aya hii huyu mtu huwa anazunguka na bwana mmoja askofu alikilii yule askofu ana maji ya upako pamoja wanaenda mahali anakutana wanawake eti wanamfanyia rukia. Huyo mtu anayesoma neno haya yeye ajita dokta, si dokta Kiislamu, si dokta Kindogani, dokta wa nyuki, dokta nini. Yeye anatembea na yule askofu, wanafanya kitu ambacho kichafu sana. Wanaenda mahala wanachukua madawa yale maji, yale maji ni ya kiuchama, haifai, ni haramu kuyatumia. Wenyewe anasema ni dawa za upako, lakini asili ni dawa ambazo ziko kiuchawi, kiganga uganga. Sisi haifai. Uchawi ni nini? Nini maana ya sisi? Sisi ni vitu ambavyo vimejificha jificha, havieleweki eleweki. Yaani dawa, mtu kitambaa anachukua kitambaa kitendo cha kuonyesha kile kitandao, watu wanadondoka pamoja, wanawake wanaanguka, na mambo yao yanafanya sana kwa wanawake, wanawadhalilisha wanawake wa Misri, wanakuja kujikusanya, wanaanguka. Niliona hii siku moja, na mambo haya yalifanyika Mwanza. Allah wasamehe watu walimtulia mambo haya. Wanawake wanadhalilisha vitu. Huyu askofu kasirimu hajasoma hata siku moja sura tumpate hajui, eti azunguka kuhubiri dini ya Uislamu. Hatuna mambo hayo kwenye dini yetu. Dini yetu haiko katika mazingira haya. Wewe uliko yani mtu wetu kasika alikuwa askofu, kisha cha kusilimu tu uaskofu unabadilika na kuwa shehe. Mambo yanasalisi haya. Wewe umesilimu unatakiwa kufundisha dini, lakini amesilimu eti watu wanazunguka naye kutafutia pesa kwake, maana huyu ni askofu wana madawa. Alafu kitu kingine, kabla ya kusilimu alikuwa anasoma kwa jina la Yesu, baada ya kusilimu anasema kwa jina la Muhammad. Yote ni shirki. Sasa anasema kwa jina la Muhammad au kwa jina la Yesu, yote ni shirki, haifai. Sasa haya ni mambo yako. Yule bwana katika kuhamasisha vile akasema, kullu man alaiha fan, kila mmoja na fani yake bwana. Akasema dokta Sule, kumbuka aijuta dokta Sule, Allah mwongoze. Kwa hiyo vitu kama hivi watu wanakuwa na, hata kama alikuwa kwa mtaa haifai jambo hilo. Allah tunusuru na Allah tusamehe madhambi yetu na tusirudishe katika haki. Kwa hiyo kullu man alaiha fan, kila kilichoko juu ya ardhi kitaisha. Allah tujalie mwisho mwema. Kikubwa ni kumwomba Allah mwisho mwema. Mwisho mwema ndio jambo la muhimu sana kumwomba Allah. Tuendelee ndugu zangu. Anasema huwa anna'taqida i'tiqada jazima. Ila sisi tunajua tumeshia kusoma mara nyingi. Ni kuitakidi itikadi ya moja kwa moja. Lakini unaikumbuka? Mashaallah. Itikadi ya moja kwa moja ni ipi? Bikulli ma yakunu, kila yenye kukiamini imani ya moja kwa moja, kila kitakachokuwa baada ya mauti, baada ya mauti, baada ya kufa, ni kuamini kila jambo ambalo litakuwa baada ya mauti. Kwa moja ni kuamini kila kinachokuwa baada ya mauti, ambacho tumeambiwa kwamba mtu baada ya kufa itafuatia hatua kadha, hatua fulani, hatua fulani. Kuamini siku ya mwisho ni kuamini kuanzia hapa, kuamini kuanzia hapa yale yanayofungamana na siku yako wewe kama wewe, siku yako ya mwisho wewe kama wewe. Tumesema kila mmoja ana siku yake ya mwisho katika ulimwengu, lakini kuna siku ya mwisho ya ulimwengu kwa ujumla. Sasa unatakiwa Muislamu amini kila jambo litakalo ambalo litakuwa baada ya mauti, kwamba baada ya kufa, sio kama umekufa imeisha. Najua kuna mwingine anasema ngoja nifu baada ni starehe. Sio kila anayekufa na starehe. Anasema haya maisha bana, ni bora mimi nikajitia tu katika hali zangu. Sio hivyo. Unaweza ukawewe maisha naenda kukutana nayo huko ni mazito kuliko haya ya ulimwenguni. Anasema ni kuamini kila kitakachofanyika kitakachokuwa baada ya mauti, katika haya yanayokuja baada ya mauti, bima fil qabri, yale yaliyoko kabrini. Ni kwa nini yale yaliyopatikana wapi? Kabrini. Tunajua kwamba kila anayekufa atapelekwa kabrini. Kaburi lipo, ni nyumba inatisha pamoja na sisi tunazoshuhudia. Hakuna anayepinga kwamba kaburi lipo au halipo. Wamoja watu wanapelekwa kaburini huko. Sasa je, humo kaburini tunapomfukia mtu tukamweka kwenye shimo, mambo yake kuisha? Analiwa na wadudu, mambo kuisha? Hapana, mambo hayako hivyo. Lazima tuamini kwamba ndani ya kaburi, yale mambo yaliyoko kaburini, katika maisha ya kaburi, min adhabi, kuna hali mbili, kuna adhabu wa naimi, kuna neema. Kuna adhabu au nini? Au neema. Lile kaburi lile, kile kiwiliwili, sawa, chenyewe hakina shida. Wenyewe kinaliwa na wadudu, lakini Allah tabaraka wataala anaizungusha ile roho, kukitengenezea kiwiliwili roho nyingine na nini, roho kukitengenezea kiwiliwili, ni jambo lepesi kwa Allah tabaraka wataala. Kwa hiyo katika vitu vya maisha kaburini kuna maisha, kuna neema na kuna adhabu. Adhabu ni kali za kaburini, kuna adhabu za kaburini. Utakapoulizwa man rabbuka, nani mola wako, madinuka, ni ipi dini yako, man nabiyuka, nani nabii wako, ukishindwa kujibu maswali haya, basi wewe utaadhibiwa, utapata adhabu ya kaburini. Allah atulinde. Na mtu akija kaona eti maswali madogo, yaani mimi nishindwe kujibu man rabbuka, eti man rabbuka nishindwe, man nabiyuka, hivi nitahifadhi tu. Hivi sio kama unavyodhania, ni jambo gumu sana. Wamoja, Allah atupe tabaka. Anasema vile vile miongoni mwa mambo ya kuonekana katika imani, kuamini siku ya mwisho ni kuamini yale yatakayokuwa baada ya kufa, na hayo wafilkiana, ni kuamini kiana, wafilkiana ki minalbahi, minalbahi, minbahi, na kusimama baada ya kufufuliwa. Kuamini kwamba watu watasimamishwa mbele ya Mola wao baada ya kufufuliwa, la wafilkiana, na kuamini katika mambo ya kuamini siku ya kiyama, minbahi, katika kufufuliwa, katika kiyama, katika mambo ya kuamini siku ya mwisho, siku ya kiyama ni nini? Ni kufufuliwa. Kiyama, kwa nini inaitwa kiyama? Kwa sababu watu wanasimamisha kutoka makaburini mwao, wanaenda kusimamisha mbele ya Mola wao ili waweze kuhukumiwa. Sasa katika mambo yanayopatikana katika kuamini siku ya mwisho ni kuamini kufufuliwa, kwamba humo kaburini kuna muda utafika, watu watatolewa wote, na kutolewa kaburini, hakuna atakayetoka na nguo. Hizi nguo hizo tunaziacha humo humo, kisha kiama watu watakapofufuliwa hakuna cha nguo. Ndio maana akasema waashiri, na katika kuamini siku ya mwisho ni kuamini kukusanywa. Hashiri ni kukusanywa sote katika uwanja mmoja kwa ajili ya hukumu. Duniani viumbe wote waliotangulia kufa na ambao bado hawajakuwepo, wote watakusanywa sehemu moja katika al-ardhi al-mahshar, katika ardhi ya kuwakusanyia watu wote, watakusanywa mahala pamoja. Pamoja siku moja ni kama miaka elfu moja, siku moja ni kama miaka elfu moja. Jua litasogezwa karibu sana na ardhi na uso na kichwa, litasogezwa karibu sana. Pamoja watu watatokwa na jasho ya kutosha, kuna wengine watafunikwa na jasho, yaani zaidi ya kilomita nyingi tu, na hapo ndipo watu watapata shida. Wewe ukikamilisha siku moja hapa, unapata shida. Sikwambii pale asimama miaka na miaka, kwa sababu siku moja ya kule ni miaka elfu moja ya ulimwenguni moja. Kwa hiyo watu wanasimamisha pale, ndo watasijua, wataanza kuwaendea nabii mmoja mmoja, watamwendea kwa nabii Adam, awaombee kwa Allah tabaraka wa taala, angalau awahukumu watokane, wapumzike kutokana na ile shida. Nabii Adam atatoa udhuru, wataenda kwa nabii Noah, atatoa udhuru, wataenda kwa nabii Ibrahim, watatoka kwa nabii Ibrahim, wataenda kwa nani? Wataenda kwa Musa, wataenda kwa Isa, wataenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye atakayepewa nafasi ya kuwaombea, al-maqamu al-mahmud. Pamoja kwa hiyo, na yamini siku ya mwisho, kuamini kwamba kupo kukusana, wawadhi lilmawazini, na vile vile kuamini kuwekwa mzani, kwamba itawekwa mzani, kuwekwa mzani ya kupima matendo ya waja, kwamba itawekwa mzani ya kupima matendo ya nini? Ya waja. Ahlul ilm wakasema watapimwa waja na matendo yao, wengine wakasema yatapimwa matendo au vitapimwa vitabu vyao. Alhaki kwamba matendo ya waja yatapimwa siku ya kiyama. Allah atunusuru. Matendo yatapimwa. Wanadha ilmawazina alqista liyaum alqiyama fala tughlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah anasema tutaweka mzani wa uadilifu siku ya kiyama, mzani wa kupimwa matendo yetu. Ndio sema sasa watu wote hao nitakuwaje? Watashuhudia shangazi wewe. Wewe unafanyaje? Atasabiwa shangazi. Hapana, hiyo kama vile Allah anapowaruzuku kwa wakati mmoja, basi Allah atawahesabu kwa wakati huo. Kwa hiyo mtu aliuliza sasa watu wote au Mungu wa mama baba mizioni watu Allah wote anawaruzuku kwa wakati huo mmoja. Hajibu hivyo. Yaani mtu ana shanga hilo, wewe una kuku 300 na wewe unahudumia. Kuku 300 na mjumbe ile na mtu ndio yako hali kiume. Vipi mumba unajiuliza hivi sisi tutakuwa vipi? La. Kile lote mbele ya Allah Ta'ala. Jambo dogo sana. Jambo dogo sana kwa Allah Ta'ala. Vile vile Muislamu anatakiwa kuamini kwamba siku ya kiyama kuna mizani wa uzu wa wadhi na kuwekwa lili mawazi mizani. Itawekwa mizani kwa ajili ya kuhesabu matendo yao pamoja na kuhesabiwa matendo yao. Wallahi ni siku nzito sana, siku nzito. Hakuna mambo ya rushwa, tamka rushwa naye pamoja. Hakuna chanii watu watakutana mbele ya Allah tabaraka wataala. Hakuna shanguo wala hakuna nini, kila mmoja yuko kwa ya Allah tabaraka wataala. Bibi Aisha maneno haya yaliniza kwa maana hata kukutana mbele ya Allah wote na viungo vyao walivyo waliosaidi ngozi zinarudi zote watu nakutana mbele ya Allah tabaraka wataala. Bibi Aisha akasema ya Rasulullah, huyo mtume Allah, hata mimi na wewe. Akaambia ya Aisha, hali itakuwa sivyo kama unavyofikiria. Hakuna mtu atakuwa na nini. Wewe angalia kwa watu ambao wameenda Makka, siku natoka Muzdalifa pamoja asubuhi naenda zenu Mina. Angalia ule umma wamefanya siku nzito katika haji hii siku ya 10, yani imani ya jana ilikuwa Arafa asubuhi. Sasa natoka Arafa naenda kulala Muzdalifa. Muzdalifa nalala ni mchana tu, nalala pale asubuhi naamka na kusemao mmetoka zenu mnaenda Mina, alafu mwelekeo jamarati mrudi Makka. Hii ni shughuli kubwa sana. Sasa hiyo umma uko hivi, wala si unaweza kuta labda milioni 5 pamoja, lakini wote wanapita njia moja. Pamoja mwaka 2014 hizi ni mwaka ambao kwanza mfanya haji ndio ambapo alitokea tukio la kukanyagana watu pamoja. Ni mwaka ambao mimi ndio mara ya kwanza nilifanya haji. Sasa bimaana ni watu ni kipindi cha robo tatu, lakini watu walikufa vile. Kwa hiyo njia moja ni njia ni siku ya tarehe 10 hiyo, watu wanakanyagana na wao, bimaana watu walikuwa wengi, na njia ziko njia zaidi ya 200 na mwingine. Bimaana tukotia njia halali, unaweza kukaa katikati ya wao na ile watu. Sasa baada ya hao kwenda kile wamebakia, wakatupa moyo, wakataka warudi na njia yao ili warudi kwao mapema. Hali yakuwa watakuwa zunguke watoke nao, alafu wazunguke warudi zao, ikabidi warudi kwa fujo kabisa. Watu wakakanyagana vile, na ile ni wala sio mahujaji wote, wengine walikuwa wakienda zao Mina, wengine bado wako nyuma, wengine wameenda kwenye mahema ardhi ya Makka. Hii ni kitu, lakini pia ukiangalia Arafa, siku ya Arafa watu wote wako Arafa kule wamesimama. Allah atawakutana watu wote. Kwa hiyo kila mmoja akili inashughulika, hakuna cha kuangalia wala nini. Tuwamoja Waislamu, nikitokea tukio kili kinakushughulisha akili, hutuangalia mipati warijani. Hata kama mtu umepata ajali, kuna kitu umekipata unajikuta kunishukia baadaye, kumbe mguu, kumbe nimechomwa na nini, hayo tunakuja kuyakumbuka baadaye. Kwa hiyo siku hiyo hakuna hayo mambo. Kila mmoja ogopa siku ambayo watu wenye mimba zitadondoka. Pamoja Allah ametambia yaume kwa shamba kunyunati amrin hamlaha, kila mwenye mimba zitaanguka, mwenye kitoto kichanga atatupa, hata huruma ya kitoto kichanga haitokuwepo. Kila mmoja anaanguka kivyake. Yaume yasiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abi wa sasa takiliana watakimbia watoto sote watakimbia wazazi wao. Ni siku ya kazi, yaume tara nnas sukara wa ma hum bisukara. Utaona watu wamelewa, aliyakuwa sioni sioni. Juzi lipotokea tukio la tetemeko mkoa wa Kagera, waulize nani sasa mtu anakimbia anatoka ndani tetemeko, katika hii ardhi siku ya kiyama, hii ardhi itakuwa kal'ihni al-manfush. Allah sema watakunu al-jibalu kal'ihni al-manfush, ile itakuwa kama pamba ile iliyofuliwa, ile pamba inaruka ruka, ardhi inatikisika tu, sivyo? Kuna kitu, hakuna kitu kitakachokuwa tangu kitakachoshika ardhi. Haya ni mambo ambayo mtu akiyatatangwa anajiandaa atafanya nini na atakabiliana naye hizi siku ya kiyama. Kwa hiyo watu watahitajiwa siku ya kiyama. Allah atufanyie wepesi ya kuthibitisha. Naam, vilevile katika mambo ya kwa nini siku ya kiyama, wa akhdhi suhufi, na kwamba nakupewa vitabu, nakuchukua vitabu, kwamba kila mmoja atapewa vitabu vyake vya matendo yake aliyofanya, tapewa kitabu chako. Fa amma man utiya wa akhdhi suhufi, na kushika na kuchukua vitabu, nyaraka, nyaraka za matendo yako. Kwamba siku ya kiyama pia kuna kuchukua nyaraka za matendo yako, dokumenti za matendo yako, za ripoti yako, utapewa ripoti yako. Kama nani utapewa kwamba hizo ripoti yako, utapewa kitabu kiandika nini, kiandika katika matendo yako siku ya kiyama. Kwa sababu kila unalofanya linaandikwa, kirana nkatibi, wana kuna malaika wanaandika pamoja kile unachokifanya, unakiandika fana ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Nikatiana kila mmoja atapewa kitabu chake. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atahesabiwa hisabu nyepesi. Alhamdulillah. Lakini yule atakayepewa kitabu chake waraa dhahrihi, nyuma ya mgongo wake, bi maana anapewa wanachuani wakasema, mtu anaweza kauliza, Allah amesema katika aya nyingine, wa amma man utiya kitabahu bishimali, atapewa, watu waovu watapewa kitabu chao kwa mkono wa kushoto, alafu aya hii nasema atapewa nyuma ya mgongo, bi maana ule mkono wa kushoto unakunjwa, anapewa hivyo hivyo nyuma ya mgongo kwa udhalili pamoja, bi maana atapewa kitabu chake kwa udhalili. Ama yule atakayepewa kitabu chake kwa mkono kulia fayakulu haumukrau kitabia, atatoka na shangilia, hebu njoni kusome kitabu changu pamoja, njoni kusome nini, kitabu changu, njoni haumukrau kitabia mpaka mwisho. Lakini yule atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, ya laitani lam uta kitabia, ule wangu mimi lau nisingepewa hii kitabu, walam adri ma hisabia, ewe Allah, lau nisingejua hisabu yangu, ya laitani kanat alqadhiya, lau ungekuwa kifo kinaimaliza kabisa, yani hakuna mambo ya kufufuliwa, hapana, mambo hayako hivyo. Kwa hiyo watu watapewa vitabu vyao, kwa sababu kitabu ni mtu atasiku atakapopewa kile kitabu ataenda kushangaa, mali hadha alkitab, hii kitabu kina nini, la yughaliru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wawajadu ma adilu hadira wala yadhulum rabbuka ahada. Mtu ataanza hii kitabu kina nini, mbona akijaacha chochote isipokuwa kumeandika vitu ambavyo ulividharau, unakuta vimo kwenye vile kitabu chako, vitu ambavyo hukufikiria kabisa vimo. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kitabu kina nini. Allah atuthibitishe na atulinde na misukosuko ya siku ya kiyama. Akasema walhisabi, vile vile katika kwa nini siku ya kiyama ni kwa nini kuwepo hisabu, watu watahesabiwa pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia bibi Aisha, ambia man nukisha udhiba, man nukisha udhiba, atakayehesabiwa siku ya kiyama ataadhibiwa. Kuna hesabu mara mbili wanasema ahlul ilm siku ya kiyama. Kuna ile hesabu ya watu wema, mtu anaonyesha kitabu chake mashallah, halafu kuna mwingine atafatiliwa moja hadi mwingine, huyo ndo atakayeadhibiwa kwa sababu hatopita pamoja. Kuna kuhesabiwa siku ya kiyama, lakini pia miongoni mwa mambo ya kuamini siku ya kiyama, waljaza, kwamba kulipwa, kila mmoja atalipwa, kila mmoja atalipwa kutokana na kila alichokifanya katika ulimwengu pamoja. Lakini pia kuna kulipizana kisasi, hakuna atakayeingia peponi mpaka atoe haki ya mwenzake pamoja. Hiyo ni hatua ya mwisho mwisho watu baada ya kupita Sirat kuna sehemu ile inaitwa Kantara, hapo watu wote watasimama pale kabla ya kuingia peponi, atalipa kila mmoja. Mtu ashaje kwamba mimi sasa naingia peponi, alafu anakuja anadaiwa hata wanyama pia wanasema, hata wanyama pia watalipizana mtaji. Wanyama pia lipizana mtaji, mambo yao kuisha, alafu wanakuwa mchanga. Na kafiri pale akishaona mazingira yake asema yeye anahitaji kuntu turaba. Leo kuna mimi leo nimekuwa mchanga kwa sababu mazikashaji wanaenda wapi? Allah tafadhali. Washabaa vile vile katika kwa nini siku ya mwisho ni kwa nini shabaa? Ashabaa ni utetezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam atawatetea atawatetea watu wake, lakini vile vile watu wema pia watawatetea baadhi ya watu. Shafaa ni mlango fulani, insha Allah ikifika kwa watu tutazungumza hiyo shafaa, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atawatetea watu, atawatetea watu wema wazidishiwe daraja peponi. Allah atawatetea wale ambao wameingia motoni, lakini wame baada ya muda wameingia motoni kwa muda, au Mtume atawatetea ili wakafikishiwe adhabu yao. Na shafaa nyingine ambayo zinamhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume atawatetea umma wake watapata shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile katika kuamini siku ya mwisho wal haud na kuamini birika, al haud ni birika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yani maana siku ya kiyama wakati watu wamesimamishwa wanasubiri hukumu, watu watakuwa na kiu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameandaliwa birika tu moja, birika lake maalumu. Lile birika urefu wake yani ni mwisho wa macho yako, ni refu sana, ni kubwa sana lakini wanasema ni kubwa sana kiurefu na kiupana pamoja. Kwa hiyo hilo ni haul. Vyombo vya birika lile ni idadi ya nyota za mbinguni, maji yake ni matamu kuliko asali na ni meupe kuliko maziwa. Mtasasa yakoje haya? Usiyafananishi na haya, yale ni maji maalum Allah ameandaa kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wote watayapata maji yale biidhnillah katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa watu walimzulia, walimzulia Mtume akafanya bid'a. Mtume ataomba ya Rasulullah na kuomba ya Allah na kuomba jalie watu wangu waje katika maji. Watakuja watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaona, atasema hawa ni watu wangu. Atakapowaona wakaribie kwa Mtume wanataka kunywa maji, watazuiliwa. Itapita kizuizi, nyinyi hamstahiki kunywa maji haya. Mtume atawatetea ya Allah, hawa ni watu wangu, ni umma wangu. Asema wewe hujui walioyazua baada ya wewe kufa, walizua mambo mengi. Kwa hiyo watu wa bid'a miongoni mwa madhara watakayopata, hawatopata birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu walimzulia. Mtume atasema shukran shukran liman badala ba'di, waende mbali watu ambao wamezua baada ya mimi kuondoka. Yaani mambo yapo mengine hapa, au vile vile istiraq ngoja tusimamie hapa kwa sababu hizi hatuwezi kupita kwa haraka haraka. Pamoja istiraq, istiraq ni njia, kuamini njia ambayo ni nyembamba, imetandikwa juu ya moto, mgongo wa moto. Pamoja mtu akiinguka ndo anaenda peponi, hiyo istiraq. Pamoja kwa hiyo ni njia nyembamba kuliko unywele, lakini pia ni kali kuliko nini, kuliko wewe. Ni njia nyembamba sana, ni ndefu, watu wote watapita pale. Wakini minkum illa wariduha, hakuna mmoja isipokuwa atapita pale. Kuna watakaopita kama vile umeme, kuna watakaopita kuumba na kufumbua shapisha, kuna watakaopita kama vile farasi anapokimbia, kuna watakaopita kwa kunyumba yumba. Na njia hiyo ina vitu vinaitwa kalali mawichi, vyuma vimewekwa kwa ajili ya kuwavuta watu waovu. Anapita pita anadumbukia motoni, ni sirati hiyo katika siku ya kiyama ipo. Ni ili waamini siku ya mwisho, lazima waamini kitu hicho. Waljanna vile vile akataja kuamini pepo. Waljanna kwa miongoni mwa imani ya kuamini siku ya mwisho, kuamini pepo wa naimiha, na neema za peponi. Kuamini pepo na neema za wapi? Za peponi. Hatuwezi tukazungumzia tukazimaliza. neema za wapi? Za peponi. Tumwombe Allah atumzuku pepo pamoja make. Kuna watu wengine ikitaja pepo anasema mashaallah, hawa sisi hao. Ikitaja moto ni lile fulani bana, alichukua deni yangu huyu basi amekwisha. Yaani yeye akitaja moto yeye anafikiria wale aliokatikana nao. Ikitaja cha msingi ni sisi kumwomba Allah tabaraka wataala aturuzuku neema zake na aturuzuku pepo. Wa ru'yatullahi fiha, na kuamini kuona Allah, kuonekana Allah peponi, kwamba waumini watamuona Allah peponi. Huwezi kuamini siku ya mwisho mpaka uamini hili kwamba watu watamuona Allah peponi waumini. Na ili kuona ni neema tu Allah tabaraka wataala, watakapoingia watu wa peponi atawauliza, hivi nataka nini niwaongezee nini watu wa peponi? Watasema ya rabbal alamin, ya Allah, hivi tuombe nini baada ya pepo? Umetuepusha na moto, nyuso zetu umezing'arisha. Anasema kuna kingine, kuna radhi zangu, kuna kumwona mwana wenu. Lilladhina ahsanu lhusna wa ziada, Allah tabaraka wataala ataondosha kadhia, watu wote watamuona Allah tabaraka wataala yule mwabuda wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tuhamuna fi ru'yatihi, hakuna kusongamana katika kumwona. Hebu nipishe nione, la, kila mmoja atamuona Allah tabaraka wataala kama mnavyoona mwezi tarehe 15, 14. Pamoja Allah tujalie na tumshuku kumuona Allah tabaraka wataala. Hii ni neema ambayo watu watajaliwa. Mwisho akasema wa fi ardhi al-mahshar, vile vile Allah ataonekana katika siku, katika ardhi ya mkusanyiko watu. Ardhi ya mahshar Allah pia ataonekana, lakini kwa lengo la wale waovu walikuwa wanapinga kwamba Allah hayupo. Pamoja kwa lengo la adhabu. Kwa hiyo hataonekana kinema, ataonekana kwa lengo la wale waovu kufanyaje, kwa lengo la kuadhibu na kuonyesha wale watu waovu kwamba Allah yupo, ndio kwa mnampinga. Ama kwa neema watakaoona watu kwa heri ni wale watakaokuwa peponi hao. Ama wale waovu, baadhi ya amri hizo wakasema hapana, Allah ataonekana peponi tu. Wengine wakasema hapana, ataonekana pia katika ardhi ya mahsha, katika mkusanyiko, ardhi ya kuwakusanya watu siku ya kiyama, vile vile Allah ataonekana kwa lengo la kuwa nani, wale ambao walikuwa wanapinga kwamba Allah haipo. Pamoja wa binari wa adhabiha, na kuamini moto na adhabu ya moto. Katika kuamini siku ya kiyama ni kuamini moto na adhabu ya moto. Hayo yote yametangulia, yanaingia katika nguzo hiyo tuliyosema, kuamini siku ya mwisho, waliimanu biyaumil akhir. Tuishie hapa kwa leo. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na haya machache tuliyosoma, na tukudukishe na katika haki, na atulinde na adhabu za kiyama na vitisho vyake, na aturuzuku thabati na atupe mwisho mwema. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.